Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mbokk ñuy deglu, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ci microphone bi seen mbokk Aliou Sall, and ak ci walu xarale wi seen mbokk Cheikh Kane, ci DFM seen radio mo leen di andil seen tafsiru al-Qur'anul Karim. Ñu ngi sant suñu borom tabaaraku wa ta'ala mi ñu may ñu amaat jotaay ci suratu al-Ankabut, di saar wi nga xamne dalon nañ ko ak yeen ba ñewoon ci ayat ñaar fukk ak juroom ñent. A innakum lata'tuna ar-rijala wa taqta'una as-sabeel wa ta'tuna fi nadikum al-munkar fama kana jawab qawmihi illa an qalu tina bi'azabillahi in kunta min as-sadiqin. Wax joju suñu borom diñu netali moy yonte Allah Lot alayhi salam bamu gisee nitam ñu goor ñi di joté goor ñi muna len jëf ji kenn jëku len ko def. Ñaarel ba da ngeen di karnit ci yoon ñuy tukki ngeen di nangul liñu am. Ñettel ba seen garam place yi ngeen ci def dara la ci Yalla gëreumul. Ñu daat ne bu fekke li nga wax deug la andil ñu mbogulum Yalla, loolu lañ wax yoonte ba, bu fekke li nga wax deug la andil ñu mbogulum Yalla. Ñu wara doore tay ci aya fanwer, qala rabbi unzurni ala alqawmi almufsidin, mudi aya fanwer ci suratu al-Ankabut. Suñu borom tabaaraku ta'ala diñu netali ba yonent ba jaxlé mu yonent Yalla Lot tabarakallah ci nit ñi, te dara warlu ko lu dul bëgg leen dindi ci ak jubadi andil leen ci njub. Ndax jamono yaqku ba goor ñi bayyi fi jigen ñi di tak goor ni ñoom, goor yor jabar ju goor. Tabarakallah mu ne leen lool dal xawma ku leen ci jitu. Bam leen ko waxe ñu ne ko nak andi mbugulum Yalla, bu fekke li nga wax deug la na mbugul mi ñew. Xala Lot daadi ñaan mu ne rabbi yow sama borom unsurni, maa ngi lay ñaan yal na nga ma dimbale, ala alqawmi ci nit ñi almufsidina yaqkat yi. Mu ne ko maa ngi lay ñaan nga dimbale ma ci nit ñi nga xam ne mufsiduna lañ. Mufsiduna lañu mooy dañuy yàq, waaye li ñuy yàq mooy ay jikko, li ñuy yàq mooy ay pas-pas, li ñuy yàq mooy jëflante, li ngeen tuddee moral, loolu mooy yàqu mufsiduna. Yàqu musrifuna mooy ñoo xam ne dañuy liggéey ba am alal pasar pasaree ko fu mu wërta dugg, ñooñu ñooy musrifuna. Kon mufsiduna yi ay yàqkat lañ, musrifuna yi ay yàqkat lañ, kenn nag la ci Yàlla bëggut. Inna allaha la yuhibbu almufsidin ak it inna allaha la yuhibbu almusrifin, bëggu ci kenn. Kii nag ñii nga xam ne ñoom la Lot di muslu ci ñoom mooy mufsiduna. Ndax gis nga ni ñuy yàqe jikkoy nit ñi, te mooy dem ba nit ñi jàpp ne mbirum góor jigéen nekkut lu wàññi dara, loola moo tax mu boole leen ci alqawmul mufsidun. Moo tax mu daal di ñaan suñu borom tabaraka wa taala mu dimbale ko ci ñoom ndimbal goo xam ne dafay feeñ. Yàlla daal di wut ay malaaka yebal leen ñu war a dem Sadoum fekki yonent Yàlla Lot wallu ji ko. Yàlla nag balaa yebale ñuy wallu ji, ñaare day bàyyi ba nit ki ay pexey doomu aadamaam jeex ba suñu borom tabaraka wa taala yëgee loolu la daal di ñëw fas yéenee def nag li nga xam ne mooy wallu si ko. Mu daal di yebal ay malaaka. Malaaka yi nag war a def benn escale ca yonent Yàlla Ibrahim. Walamma jaat ba mu dikkalee rusuluna suñu ndaw ya suñu malaaka ya, ku ñu dikkal Ibrahima Ibrahim, malaaka ya jaar fa Ibrahim, ñu indil ko bil bushra ci mbégte. Fekk Ibrahim booba mi ngi denc soxna suñuy wax saarata, denc ko denc bu yàgg amuñu doom. sarata nek jigen jo xamne wote nak jigen ñu bare bare tay te moy mu dem doxal borom kërëm bi ab ñaarel mom moko wutal ab ñaarel buñu wax hajara ne ko mak nga tabarakallah mak la teyit taputo gi war ci yow man na am ngone dak mako ñaarel ba man na gonane dutuma am dom teyit so fi joge yow ni te bayyi wo fi dom njang mi nga don njangale yar bi nga don yare kula ci wootu day jafé kon nak kay mootal la ben soxna dadi fab hajara mu nekkon ab jam bu mu yoron mom mu dadi ko koy may hajara momé nak ñaan nga dadi nangu ca mom falamma jaat rusuluna ibrahima bil bushra qalu ñu neko ñom malaaka ya ñom ndaw ya inna ñun liñu taxajuk muhliku ahli hadhihi alqarya moy dañoy alak ñi dekk ci dekk bi muhliku ahli hadhihi alqarya dekk bi nga gis ci ne dekk ya ci waxinu alquran dulu sore na ñaar moy am sorewuñ ci li ngeen di tudde distance wala ñaarel bi moy sorewuñu ci yalla xam gum xamne dekk yeb dina ma sa takaliko ni mu takalo tay nga xamne lu xew lu yendu fi yendu ji fele lu yendu fele yendu ci fi tabarakallah muneko in ahliha wa dak bi ñu jëm kanu zalimin ay togn kat lañu motax yalla yebal ñu ci ñom ñu nar leena alak ndax togn kat modi li yalla teural loola lañu weddi li yalla teural nak togn gi moy ñaar ben bi moy biñ leen bindale ay soxna nangou ñoo dem ci soxna ya xana di tak ay goor lool ben la ci bu ñaaral ba lool lu tawhid ak defi buñu samp ci seen kanam borom te ne ko yow da nga bind goor ak jigen ndax dom di am ñun nak dañu bëgg boole goor ak goor ndax dom di am lool tam benen togn la bo xani bi tabarakallah xamna ni xawma kañ la ko dom adam may man waye dana yag lool bala ñu koy man te moy goor gu ëmb wasin nampal boot feral lool mom def na ay fan ñu dor ko man kon nak jiem ko ci jamono jo xamne meneesuko lol tam suñu borom tabaarak wa ta'ala min ko tudde ak togn in ahliha kanu zalimin nitam ñi niti dekk bobu di sadum ñom ay togn kat lañu tabarakallah qala ibrahim anelen in fiha lutan lut ma nga ci dekk ba lut ma nga ci dekk ba limi tekki moy dañoo waxante ñom ak nit ñe jangon nañ ko ci alquran ci suratu hud yujadiluna fi qawmi lut ndax ba malaaka yi wala bok ndaw yalla yoyu bi ñewale ibrahim wax ko dañu bëgg alag wa dekk bi dafa am laaj bu len ibrahim laaju mag waaw da ngeen bëgg alag dekk bi ñu ne waaw mu ne juroom ñett fukki julit bu fa nekké nak da ngeen len alag ndaw ya ne ko dedet moy len waaw bu fa juroom ñaar fukk nekké nak ñu ne dedet mu ne juroom ben fukk nak ñu ne ba tay duñ len alak ñuy wax bam dem ba ci ben wa bu fa ben nekké nak ñu ne budé ben duñ len alak ah mu ne nak inna fiha lutan kon nak du ngeen len alak ndax lut ma nga fa bam ñu len lut ma nga fa nak ginaaw lut nga fa du ngeen len alak qalu ñu ne ko nahnu ñun a'lamu biman fiha ñoola gëna xam ñafa nek gis nga kenn nit ku baax ci bir mbolo mu baxut duté bu yalla yi duma mbolo mu duma len kenn nit ku baax ci bir mbolo mu baxut bu yalla yi duma mbolo mu baxut ma de koy duma walé mbolo mu baax ci kenn ku baaxul bu yalla yi musul mbolo mu baax ma day musulalé ke juba di ci mbugali aduna mbugulum alakhirah mom wala tasiru waziratun wizra ukhra amma mbugulum aduna mi kenn ku jubadi nek ci bir mbolo mu jubadi bu yalla yi duma ñepp lay duma dafa am jenn jamono yunus yalla musa alayhi salam romb ci dekk bu rafet dekk bu naat garab yel tabarakallah jenn way jaar fa jul lankal suñu borom lank degele suñu borom tey jefete reya ba mu fa jaaré daldi ñaan ci dëkk ba ndox ñi may ko mu naan ba man di toyal bopam daldi sel mu jang ay tankam dal na jërëgen jëf suñu borom diko alak far alagaale dëkk ba yépp tabarakallah yoonent yalla Musa delu ci waat gis dëkk ba nekk doom mu ni waaw lu xew suñu borom wax yu ko ne ko dafa am jenn waay jo xamne dama ko jeppi mu ñew ci ñi ñaan leen ndox ñu may ko mu naan sel mu jang ay tankam ma don ko alak alak leen ñum ñep Musa ne ko waaw yow yalla mënon nga alak waaj rek te bayyi fi nit ñi mu ne ko ha mu ne ko waaw mu ne ko kon baxna benen yoon dina def non Musa daldi teud tambali di fekk beut lu mat juroomi téméri sank lañ daldi koy yéeg biñu ko yéggé wenn sank lañ matte ko ca mu daldi rawatal tank ya ray ci lu war mat fan wér ak ñent mba fan wér ak juroom suñu borom dal ne ko waaw Musa man nga ray ki la matte dong wax ja daldi fay yam daldi leer nañ modi kon fi ci aduna dañuy wax ni niko alquran waxe ci ayu ja ayu yam ci bop borom waaw ayu yam ci bop borom wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina salamu minkum khaffa kon nak ñi biñu ne qala inna fiha lutan lut na nga ci dekk ba teyit ku bax la gem na qalu malaakai ne ko nahnu a'lamu biman fiha ñun ñoo la gëna xam ña fa nek lanu najjiyannahu dañu ko muccel mom lut wa ahlihi ak ñoñam ñepp mbollem fami ba ñeppay mucc illa imra'atuhu ba mu dess jabaram ja ñen baat ma ci baatu jabar waye alquran fi jabar la wax ndax ñaare alquran day jëfëndiko baatu zawj ya nisa annabi ak baabi mel nonu waye bu de jigen ji jibati wamra'atu rek lay wax de ngeen ca tabadda wamra'atuhu hamalatul hatab motax ñu wax baatu jabar ndax soxna fi wala bok jigen ji mom du soxna jigen gi du soxna jabar la ndeki kon amna wute bu am digeunte jabar ak soxna gis nga bo fi dencé jigen jo xamné lu teug ci pinch momu teub daw ca na la woor na yoro soxna jabar nga yor bu fekké né bo joxé dépense bala jogi fi nek talal ko ba ña fa nek ca mbolo ma gis ko yoro soxna jabar nga yor bu la woré né boy genn faté ci sa poste juromi témèr bo dil sey do ko fa fek yoro soxna jabar nga yor bu fekke ne li ngay wote dafa jëm ci yalla subhanahu wa ta'ala jëm ci rasulullah jëm ci njangalem ñu bax ñek ñooñu sa soxna mom bo xeye jëm ni mu xey jëm ci le na la woor ne lolu nga denc du soxna jabar la tabarakallah illa imra'atuhu ludul jabaram ja kanat bokuna min al ghabirin ci ñana raal ko yalla ñu yalla mussel ci lolu nga gis ni kon lot yonente la yonente bu bax la anas jabaram mi ngi ni yalla nar ko jele ci ginaawam nar ko yobbu ci ñay alku te it day alku waaw lolou limi tekki kon moy an nak ku bax yow mi jigen bu mu tax nga ne ah man day sama borom keur suma ko beglo he rek daxalal jannati bi khairi hisab lolou wax la waye da jar shara ana jann jeuker ngay beglo te dugg al janna bi khairi hisab moy jeuker jo xamne mbekté ma ngay tégué ci mbektel yalla waye jige jabar jeuker jo xamne bu ceb bi nexé rek mu bet waye ñaka julli ci yow duko taxamer sa bopum neen duko taxamer sa ciol gu gatt duko taxamer bo bokkon ci jamray di lek xaliss jamri duko taxamer koko su beggé ci mbeg yoyé ci ceb bu neex lola taxul jigen ñu nan ko su sa jeuker beggé ci yow daxalal jann bi khairi hisab daxalatil jann kon dal dañ ci baye xel lol jigeena ngi ni nekkon ci ginaaw ab yunent suñu borom tabaaraku ta'ala ne kanat minal ghabirin ma nga bok ci ñay alku jeukal je tabaarakal mënaluko dar walamma an jaat bamu agge rusuluna suñu ndaw ya lotan ci lot joge nañ ci ibrahim yegal nañ ko ne dana am dom ju goor bi ghulamin halim ñu daldi fay joge nak daldi jall sadum nak ci dekk bi yonent yalla lut ba ali salam buñu agge si abihim meres na ci ñom si abihim nañu taxaw fofu ndax lu am solo fi nek lutax suñu borom bimu ne walam ma an jaat rusuluna newut lota newut sa'a bihim kana mu ne si'a te bo laaje jangakati arabiy sa'a ak si'a du ben buñu ne sa'a mabniyun waye lil ma'lum buñu ne si'a mom mabniyun lil majhul bi ma'na sa'a dal bu ko waxon dañu ne lot ni mo mer ci leer nañ buñu ne si'a nak day tekki ne amna ku mer waaw te nak lot mo fi nek nonu la yalla tabaarak wa ta'ala di wax ak yunantum yi alayhi musallatu wassalam way xana gisulo suratu abasa bi yalla wax yunant bi sallallahu alayhi wasallam ba abdullahi ibn ummi maktum ñewé ne ko allimni mimma 'allamaka allah jangal ma ci li la yalla jangal xamal ma ci li yalla xamal yunant bi alayhi wasallam ne ko may ma tuti ma agale wa quraish alquran ba mu ñewé daf ne abasa merna wa tawalla mu wone ginnaw an ja'ahu bamuko dikale ngir bëgga jang al a'ma gumbëg daal ne ko nak wama yudrika dor ko adressé wax ji da ngay deg ci tabarkalla ñen ñuy wax ne ay yoy waccul ci yoonte bi amul ay ju waccul ci mom ay yeb ci mom la wacc waxin wi ni la suñu borom tabaraku ta'ala waxe den ni lay wax ak yoonte moy manon na ne ko abasta waye kon fi deg lim wax lot si'a ti neew ko sa'a walamma an ja'at rusuluna lutan sa'a dedet mune si'a amna ko mer te ku ne xamna ne yef yi lot la dal waye suñu borom tabaaraku ta'ala nun lay wax ak yunuti yi alayhi musallatu wassalam mu ñu jangal kon teggin ñi wax ak yunuti yi alayhi musallatu wassalam ak itam di yegne alquranul karim mo len jox orma yu tol nonu ñom yunuti yi alayhi musallatu wassalam amna solo lol ولما ان جاءت رسلنا لوطا سيء بهم امنكو مر سي نيوم وضاخ بهم مخات سي نيوم زرعا لخو ولا بوك زرعا ات ات بخات ات بخات موم موي نيتكو جاخله دا نكاي دال نيتكو بري اي بور ليك لا نانا سي كوغ كوغ بي خات لول ناخ داغا بري اي بور تبارك الله لول دي ناي دال نيت ليك لا نانا سي كوغ nek jigen tabarkalla yore fi ndawtal yu bari ci ay bor koñ bi xat ci yow doto meuna genn ko defé nga daldi tuxuba nga sak pexé lolou modal yunus yalla lot wadaqa bihim zar'a tibaqat waxalu gan ñu neko la taqaf bul ragal wala tahzan tabul jaq yow bul ragal bul jaq ñun yalla dañu yoni ay ndaw lañu sa ñaan nga mo nangu motax ñu ñew ni loolu mo ñu tax juk bul ragal bul jaq ñu ne ko inna munajjuka dañu la mussel yow dañ lay seppi tek fele nga muccu wa ahlaka sa ñu nit dañ ñu muccu moy kep ko xamne ki gem na la ci li ngay wote dañ muccu lool tam ahlu ci mbir mi ahlu bayti moy kep ku gem li nit ki di wote yow yaangi bok ci ahlu bayti nit ki kon nak mune ko inna munajjuka wa ahlaka kon nak ahlu bayti tekki wul rek ay men wala ay mbokk nday ak bay wala ay yoyu waye ahlu gis nga ko fi inna munajjuka wa ahlaka illa imra'ataka bamu def sa jabar ji kanat bokuna ma waxat lako min al ghabirin ci ñinga xamne ñoy alko waxon nako legi waxat nako kon nak koku di jabaram joju da fay bok ci ñal ko jabar la jo xam dal da yon na war neena ñu leg leg yonent yalla lut dana warati mu ñew fekk ko fim tok dal di koy wong ci bop ne ko lima xam ci yow bu ko gor ñu xamone duñ la wër ngay waré tabarkallah wax yu mel nonu leg leg mu bur ne da koy wacc wala bok talibé jog ne ko wacc ko mu leen dedet mom la dess ci natub yalla te gor mu ñu ko ñak tabarkallah mune inna munziluna ñun dañuy wacc dañuy wacce ala ahli hadhihi alqaryati ci wa dekk bi rijzan mbugal minas samaa mbugal mu joge asman lutax ñen koy wacce bima kanu ci sababu la nga xamne yafsukuna do nañ ko jadd teerelinu yalla bima kanu ci sababu la nga xamne yafsukuna do nañ ko gennuk top kon lool limi tekki moy ku gennuk top ku ne lola dalay jural alko ndax gennuk top limuy teggi moy jadd aw yoon te yoon wi nga xamni mo joge Dakar jëm Thiès bu fekkon da nga bëgg dem ne nak do jaar ci yoon wowo yor ak auto ba nopi bëgg jaar fit ray bi nek su baba da nga bëgg andi choono indil ñinga yebbu choono indil sa bop choono indil ñalay fajj choono waye tabarakallah lola du soti mom dal yoon wi bo bëgge dem Thiès jaar ci rek waye boko jadde jadd fi yalla teural nun la mel yalla dafa am yoon wo xamni moko teural mu joge fi ci aduna fi dadi jup lol jëm fofé ilal jannati ñu tuddé ko as-sirat al-mustaqim nun la yoon wi tuddu boko jadde nak yoon wo jaarati du tuddu as-sirat al-mustaqim té nak jaar ci yoon wo xamni du jup man na tax nga téggi dëkk ba nga xamné ca nga jëm yalla néna dég ngeen netti bobu di lot ak ñinga xamni ño nekkon ci rewma doon yaq jikko doon ay goor jigen di jëflante ci seen digënte lu ñaaw ak jar kar nit ñi ci yoon yi di nangu seen alal diko lek yalla bam ko netele ba nopi mu ne wala qad tarakna baynañu minha ci dekk ba ayatan mandarga yo xamni bayina lu yu leer la fofu len yalla alake do wax rek ne alak na len waye bo fa jaaron tay da nga fa gis lula wonne fi la wasadum dekon fi la ñi nekkon ak lot dekon fi la ñi ko weddi won dekon ci ak jubadi wala qad tarakna minha ayatan bayina lu leer la fi yalla bay ndax wacc ginaaw ay mandarga wacc ginaaw ay asar dafa am solo lol l'islam amal ko solo bo demon tay bañu wan la ne fi la nit ñi dekon ñu wan la sen tabax yak sen nday tojak ñun sen yoyu da nga xamni li ñu lay nekkil nun la soko bëgge mu wër leet dalal di jël sey bagage legi dem boori sham ak yoyu geestu ba gis len lol da na nek ayatan bayna li qaumin yaqilun ci nit ño xamni da na jëfëndiko sen xel fofu la nekkil surat nekkil bo yonent yalla lot yam ci suratul ankabut aya fanwer ak juroom suñu borom neena wa ila madyana yabalonna ci dekk buñu wax madyana akhahum sen mbokuma mu nek senu yonent shu'ayban ka tuddu shu'ayb kon benen yonent ngop netti wonna legi kenn ni ngi netti wat kenn legi ndax netti wonna ibrahim netti wonna legi lot mi ngi ñew di netti shu'ayb dana ci tegg hud ak salih waye yeb da len di teunk wa ila madyana yoni wonnan ci madyana akhahum sen mbokuma shu'ayban matuddu shu'ayb bamu ñewé fa qala mu daldi wax ne ci discours bamu don ubbe jotaay ba ndax kuñu fal kune fenn da ngay def discours geureum ñala fal tabarakallah wax len programme la nga nara def wax len fi nga war jëmele ya ngay jëmele bañu waxé ba lot ba shu'ayb ñewé kon ci dekk ba fa qala mu ne len ya xawmi u'budullaha wetal len yalla muy ben lolen ñuko wax u'budullaha wetal len yalla ci jamm di len ko jamm mom dong di len wër ci mom mom dong ku soxla ne dem ci mom tabarakallah mom yalla tabaraku taala warjul yawma na ngeen gem besba al akhir besba mujba na ngeen ko gem gem gu tek len ci kaw yaakar ne da ngeen ca dem yaakar ju woor mu ñaari bir warjul yawmal akhir jamu len yalla te gem al akhir ndax gem al akhir moy tax dundu gi am tawazun dundu gi am equilibre nga xamne yi ngay def fi te jubadi da ngay yeg ni al akhir bes na la ko fay bori jamur yi ngay lepte do len fay bu le wure ni buñ la dencé so joge fay ko da nga bayyi xel ci lolu naka nonu yenen ci walu mbirum aduna warjul yawmal akhir wala ta'saw fil ardi bulen dox ci suuf ci mufsidina di way yaq bulen tasaro ci suuf ci mufsidina di way yaq tabarakallah nenañu wala ta'saw ashadu min al fasad moy rek yaq go xamni gi dafa jeegi dayo bulen ko def ci kaw suuf ci bam ko waxe takazzabuhu ta saasa ñu weddiko fa bañu ko wedde fa akhadhahum rajfatu ta saasa yeengu suuf ga jappalen kon ñaara ngok fa kazzabu fa akhadhahum rajfatu waaw fofu yalla dafa jëfëndiko fa kazzabu ci saasa dafa daanel waxam rek ñu weddiko waye fa akhasathum mudal len di japp ca saasa arajfatu yengutuk suuf ga yengutuk suuf manam suuf raj bañu bari faatu xam ngeen bu ngeen de deglu xibaar yak yoyu de ngeen ci jamono yi fu suuf yengutu ay junni faatu fa lola mo japp nit shuaib ya balen shuaib waxe jaar len fi ñu lank ñu def fa asbahu ñu daadi xey jasimin ñom ñep ñinga gor ñinga teud fi daarihim ci seen kër gor am aw fassa koy def walam xar mbaaw nak teddinu wujekut lay tek motax nit kenn wax nit da gor dañu wax dafa teud ndax teddinu jekk di moy gor ci gelem ci nak ci xarak ñoon seen yoyu motax ba dekk ba amé yengutu suuf goge dañu xey rek fekk ñoom ñep jazimina fi darihim ñu nga tedd ci seen kër ya tabarkal ñi tabax yi daanu ci seen kaw ñi état ci daanu seen kaw ñi nonu ñi leneen ba metti lol lolou mané jamono yi kuy setan waxu kay di len deglu tabarkal da nga gis fo xamne fi lu mel nonu xewena fa xew bu metti na lol yal nañ ci yalla mussel way ñi liñ ko yobbe nak moy weddi guñ weddi seenu yenent jaar len fi ñu la duñ jaar fofu fi lañu jaar jaar gan jaar fenen fudul fañu wara jaar lola mo len jubal mo len jural li nga xamne mo len dal te moy arajfatu mbugal ga arajfatu yengutuk suuf ga fa asbahu fi darihim jasimin wa adan mune it amna benen xet buñu wax at wa samuda ak ñeneen ñu wax samud ñi ci ñom lañ yoni hud ñi ci ñom lañ yoni salih ñen ñu nek yalla yonne ci ñom yonent ba deme ñu weddi ko la ci yalla tek moy wa qad tabayyana lakum lerna len yen ñi may weddi tay yen arabiy lerna len yen ñi may weddi tay yen quraysh lerna len yen ñi may weddi tay yen doom adama yep ñen ma nek ci kaw suuf wa qad tabayyana lakum lerna len min masakinihim ci seen dukuwaye bo fa jare la la wurni fi amna ñu fi dekkon yalla len fi jele mu ne kon yen ñi may togn yen ñi weddi war nga na xamne lolu luma man la wa zayyana lahum marafatan lan ash-shaytanu shaytane a'malahum sen jafya fasaddahum mugallan korlen ba munu ñoo dugg an sabilil yawn wa kanu tayt ne kon nañu kat mustabsirina di ñoo xamne ñu am xam xam lañu mu ne kon ñi len taxuna deung du ak ñak xam waye dañu xam ba nopi daadi tek fele xam xam ba daadi nek ci jadd ñom ñep ñu jadd yeenu suñu borom tabaaraku wa ta'ala Alhamdulillahi rabbil alamin bi qur'ani wa imani tabarakallahu yalla neena wa zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum fasaddahum 'anil sabili wa kanu mustabsirin suratul ankabut aya fanwer ak juroom ñet wa qaruna mun kharuna ibjarun nafii